Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, I love you. Hola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 40ª emisión das Metrópoles Delirantes. Iván Sende vende publicar a súa primeira BD coa editora Diábolo, Advaita, un viaxe persoal de coñecemento interior e de transformación que o levou ata India para coñecer mellor a tradición hinduísta. No recuncho dos imprescindibles, o señor B trae a BD coa que moita xente comezou a gozar dos cómics eróticos, unha obra archicoñecida ata para os que non son asiduos o xénero, o Click de Manara. A BD segue acadando espazos que antes non apreciaban esta arte. O Festival de Cinema Fantástico da Coruña e a Fundación Seoane son os responsables da exposición Furia al Desnudo, Los Lápices de David Rubín. Falaremos de arte con David Barro, o director da Fundación. E para rematar, as novidades con Javi, o libreiro de Agata Tola de Santiago de Compostela, que todo paixón e emoción cando fala de BD. O noso técnico Manolo Fidalgo xa ten presta dorna. Partimos xa. Radio Campus Cultura. Chiamos en @metrópolesd. E como cada 15 días, iniciando, abrindo o programa, está con nós sentado o señor B. Hola, señor B. Hola. Que tal? Ben. Estes 15 días? Ben, con polémicas. E con... con polémicas. Con polémicas. Bueno, non sei por que, señor B, pero acho, como dirían os nosos irmãos portuguesas, acho que non vai vosé ser quen de non preguntarlle a Javi, que está hoxe no programa, algo sobre un tal Miller. Ni lo dudes. Ay, ¿referíase vostede a esa polémica? Sí, esa polémica que foi a que encendeu as redes esta semana pasada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Aí está, ¿no? Sí, aí está. Cada quen ten a súa opinión. A salsa que ten que ter este negocio. Efectivamente, o cómic sempre ten que ter algunha polémica e sempre ten que ter alguén que avive esa polémica. Está ben, está ben. Está ben que ande nos medios, está ben que haxa movemento nas redes, está ben que a xente opine, está ben... Bueno, eu creo que está ben. A mí gústame ese tipo de cousas, non? Porque sempre se aprende destas cousas. Ao final acabas falando con xente que sabe máis que a ti e sempre aprendes de cousas. Sí, sí. É certo. Bueno, pois despois saberemos a ver que opina Javi. Se vostede lle lanza o guante a Javi, non lle vou lanzar, voulle pasar pola carita. Pois aí queda eso. Bueno, sumerxíndonos xa de cheo no mundo das novas coa que abrimos sempre cada 15 días o noso programa, comezamos falando de humor, parécelle? Comezamos falando de humor. No Museo do Humor de Fene xa podemos desfrutar, gozar da exposición Xeración Retranca, unha mostra para admirar os orixinais dos autores galegos que publicaron na revista Retranca entre os anos 2007 e 2011. Importantes nomes da BD do país, como Kiko da Silva, Pinto e Chinto, Leandro, Andrés Meixide, Miguel Anxo Prado, Alberto Guitián, Luis Davila, Fernando Iglesias Coel, José Antonio Bernal, un montón de grandes autores, xunto cos clásicos do humor gráfico galego, Xaquín Marín, Siro ou Xosé Lois ou Carrabouxo. Unha exposición ben interesante, esta Xeración Retranca, que permanecerá aberta ao público na sala de exposicións da Casa da Cultura Museo do Humor de Fene ata o 31 de outubro. O horario de visitas é de luns a venres de 10 a 13 horas e de 16 a 21 horas, e os sábados de 10 a 13. bueno, pois temos unha oferta expositiva interesante, sí, que sempre nos queixamos, non, que o cómic non vai aos museos, que non sei que, pois hoxe temos un programa adicado a iso, non, para sí, que non se queixen. Sí, sí, xa podemos adiantar que tamén hai unha exposición na Fundación Luis Seoane, uh-huh, e falaremos dela. Da obra de Rubín, de uh-huh, dos lápices de Rubín e da furia desatada que ten ese home debuxando no corpo, en todo o que fai, que uh-huh, que fai especial. Sí. E bueno, e seguimos falando de David Rubín, non? Sí, un omnipresente xa, non? Na BD Patria. E por home, moitos anos. Sí, un home que fai, Dios mío, non para, eh? Ese home ten unha capacidade de traballo que é envexable, non? Uh-huh. Non me extraña que se ría dos seus haters, non? No, nas redes sociais, cando se meten algunha lea, lle din, dedícate a traballar e tal, e chacho, me acabo de hacer 25 páginas. Non creo que ninguén o colla por aí, a David Rubín. Outras claro, cousas son mellor, claro, sí, pero por aí, pola capacidade de traballo que ten, ninguén pode está achacarlle claro nada, non? Pues e que fixo agora David Rubín? Rubín é o responsable do cartaz que anuncia a Expo Cómic deste ano, que será o 11, 12 e 13 de novembro en Madrid. Bueno, os Bravú tamén acaban de facer o cartel do Graf, o sea que Galician Power aí a tope, uh-huh, nos salóns, nos dous salóns que vai a ver en Madrid no mes de Santo. Bueno, e nos recalcamos esta nova, e para non ser unha nova, para invitar dende aquí a todos aqueles que aínda non viron os cartaces, tanto o feito por David Rubín, tanto un como outro, sí, sí, como que fixeron los Bravú, que son de verdade unha pasada, así que invitamos dende aquí na páxina web, nas metrópolesdelirantes.com, aí poden velo, que son dúas obras de arte. Ademais, polo menos no caso de David, foi quen de acadar unha cousa que eu creo que hai tempo que non se vía, non? Que é a unanimidade de que é un cartel magnífico e precioso, porque uh-huh, os cartaces dos salóns, tanto do de Barcelona como do Expo Comic, como de, bueno, en xeral de casi todos, acaban sendo polémicos sempre, non? Porque sempre, bueno, isto non está moi ben feito, bueno, parece que non llevou todo moito tempo e tal. E os do Bravú igual, eh? E os dos Bravú tamén, claro, evidentemente. Unha maravilla. Bueno, pois achéguense a ver estas dúas obras porque paga a pena. E bueno, e xa para rematar, falamos de series. Porque a canle americana FX, responsable de series como A Fargo ou The Americans, mercou os dereitos para I, o derradeiro home, a obra de Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Unha boa obra, unha moi boa obra, entretida, que ten como 100 números. E que está xa vostede frotando as mans para decir, a ver que fan con isto. Sí, que porque a súa teima sempre, non? Non sei, cando un lee unha BD, pois imagina unha serie de escenarios, unha serie de cousas, e logo ven alguén, fai unha serie, e teste que a facer a eso, non? Pero, bueno, é unha obra que, a verdade é que eu creo que todos os que a lemos pensamos, ui, isto é moi susceptible de levar a televisión. Espero que non se esquezan das escenas de sexo. Esperemos. Senón o señor B ficará moito decepcionado. É así ou non? É. Bueno, rematamos con esta nova, non, señor B? Sí, sí, vamos a escoitar a xente que ten cousas que decir. Bueno, eu teño unha pregunta para vos, Oh, meu Deus. Leu vostede xa o Corto Maltés? Non. Tic-tac, tic-tac. Pasa o tempo, señor B. Non esqueza, bueno, que esta pregunta... Bueno, eu dixen que o iba a ler, non que o iba a mercar. Así bueno, así que... A miña pregunta foi, leu vostede o Corto Maltés? Vale, non lin. Señor B, soamente teña en conta unha cousa. Esta pregunta vai se convertir no rolling gag do programa ata que o lea e dé vostede a súa opinión. Estou preparado. Non hai máis que dicir. Teño a espada pronta para recibirvos, haters. Veña, comezamos. Queremos un apocalipsis de amor. Metrópoles delirantes. No 34º programa Melo, noso libreiro de confianza en Vigo, recomendaba un libro cun título cando menos curioso. Era o Advaita de Iván Sende, un galego que publicaba con este o seu primeiro libro de BD. Hoxe Iván achegouse ata as metrópoles para contarnos máis deste interesante libro no que a espiritualidade e os viaxes van da man. Ola Iván, benvido ás metrópoles, que tal? Ben? Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, falamos desta Advaita. Advaita é unha obra de corte autobiográfico, non? Na que tratas a búsqueda da túa propia espiritualidade. Isto, bueno, é un resumo así como moi amplo. Así que, contanos, de que xeito nos trasladas a historia que atopamos en Advaita? Pois, Advaita, basicamente, é o reconto da xeira espiritual, tal como eu entendo a espiritualidade, que é un pouco, ainda que sona así un pouco extraño, quizáis, un pouco fora de contexto, é a búsqueda da verdade ou do que eres. Uh-huh. E como plasmaches? A ver, contanos un pouco para todos aqueles que ainda non mercaron Advaita. Como era consciente de que era un tema así que un pouco espiñento a veces, ou que a xente non entra, e que por outra parte tamén un pouco desconocido, pois intentei facelo accesible, tanto no, na narrativa como na imaxe, no? Facendo que entrase pola vista. Bueno, eso pensé eu, porque logo me encontré con xente que resulta que era un pouco contrario, no? Que lle pareció o dibuixo demasiado sinxelo, como demasiado deslavazado, non sei. E eso intentando ser o máis claro posible en todos os sentidos, no? E ao mesmo tempo ser moi, moi honesto, no? Que toca o que contaba e como contaba. Porque hai moitas maneiras de enfocalo, de moitas perspectivas que podes tratar o tema. E como sabía que non podía facer unha obra de... porque non ten sentido e porque además non funciona unha obra de tese, digamos, pues tiven que optar polo enfoque personal, o enfoque experiencial, no? Que como eu vivo ou como eu vivi nese momento e como sentín, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, Melo, ese libro ironoso de referencia en Vigo, na recensión que fixo da obra, di unha proposta a medio camiño entre unha guía dumi para budistas e unha das crónicas de Gil Delisle. Cales son as túas influencias? Que autores de BD son os que che gustan? Van por aí, polo que decía Melo? Bueno, a nivel estático, sí. Desde logo fixeme en Guy Delisle e fixeme tamén en Louis Trondheim, ¿no? Que eran como moi... Eso era moi accesible. Esa parte, no principio, a parte de viaxe tiña máis peso, ¿no? Entón tamén fixe aí outra vez en Guy Delisle, ¿no? Que ten ese tipo de narrativa, tanto a nivel de como narra, como, o sea, uh-huh. no texto, perdón, como na imaxe. E a nivel, a referencias que tomei a nivel narrativo, pues francamente aí sí que non me guiei por ninguén, non? No, aí foi como me salió máis ou menos. Coste que en principio pensei en facer o que era esta historia, que me parece interesante o dato, pensei en facer a historia en formato libro, ¿no? Empezar a escribilo, e basicamente era o mismo que iba a contar aquí, pero en cando me puxen a escribilo, vin que eso non funcionaba nin para atrás. Curiosamente, non sei se foi máis idea miña ou idea da miña moza, e dixei, por que non facen formato cómic e tal? E en canto empecé a facelo, pois vin que de repente o formato cómic funcionaba perfectamente e uh-huh. veña pa diante. Sí, porque ademais o budismo non é un tema que se toca habitualmente, non, bueno, enfocado así deste xeito, non, a búsqueda da espiritualidade por parte dun mesmo, unha obra autobiográfica, é dicir, explorar este tipo de campos non é moi usual no mundo do cómic, non? Pensas que este libro pode ser unha porta para todos aqueles que queiran, bueno, pois introducirse neste tema e saber un pouco máis, que é un xeito doado de introducirse nese tema? Sí, bueno, tampouco teño referencia nese sentido, e non sei se... Home, supoño que me introduce no sentido en que a xente non coñece estos temas, tanto a espiritualidade en xeral, ou hinduismo, ou budismo, e os apuntes que fago no libro, pues, son que tratai de facer precisamente pensando que a maioría da xente non iba a saber sobre isto, ¿no? Pues que fose accesible para eles. Bueno, accesible. Eu teño que decir que eu tuven que lelo, hai partes que tuven que lelas dúas ou tres veces para poder entendelo. Sei o que vou agora, non? Advaita, e decía lo tía aí un momento, tal vez polo seu debuxo engana un pouco a primeira vista, non? Podíanos dar esa sensación de afrontar unha lectura sen demasiadas complicacións, sí. Pero a medida que pasas páxinas, pois eso, atopámonos pois cunha lectura sólida, con termos técnicos sobre o budismo, e a veces complicado de entender. A min pasoume, non? Que un trasfondo filosófico importante. Este foi outro tour de force que afrontaches sen medo, é dicir, ti dis que, bueno, tentaches facelo así máis accesible, pero hai partes sí. en que, é o que che digo, hai que lelo dúas ou tres veces para entender o que queres decir. Sí, bueno, creo que será quizás un dos grandes retos do libro, pero bueno, me sempre tiña que estar xogando entre ser realmente accesible e ao mesmo tempo facerlle justicia a historia, ser veraz, ¿no? E ao mesmo tempo ser honesto ca miña vivencia personal. Así que tiña que andar sempre xogando con esos factores. E non sei, claro, nunca sabes hasta que punto consigues. Porque teño un amigo, por exemplo, que me dixo o sea, o cómic está moi ben, pero en plan, demasiada enseñanza. O sea, díxate de historia. Non porque non entenderas, sino porque lle parecía un pouco coñazo. Sí, non? No. Creo cousa de pasar o rato, a ver sí. Que cousas divertidas che pasaron pola vía. Eh? Home, eu creo que... O tipo de referencias que aparecen aí, se realmente non te interesa, se non te vas a meter nese mundo, pois tampouco vas a buscar máis e non lle vas a dar máis importancia. Quero dicir, bueno, un término curioso ou é un pensamento exótico que ti queiras e aí se queda a cousa, sabes? Pero creo que a historia que digamos que para todo o mundo ou que para que sí que é accesible, pois está disponible para todo o mundo. Logo vai haber outras lecturas que xa xente que non fagan ou que xa xente que non lle interesen ou... Bueno, precisamente o que decíamos, o contrapunto a ese guión complexo e denso e o debuxo, cun trazo moi sinxelo e moi naif. Tiñalo sí. claro dun principio, non? Que querías así, non? Ese contrapunto, ou non, ou foi xurdindo. No, sí, eso sí que es algo de entrada. No xa te digo de tomar a referencia, por exemplo, a estos autores. Uh-huh. Y xa te digo que tampoco estoy seguro que fuese o acertado. De todas maneras, podes ver que hay un progreso, ¿no? Lixeiro, desde as primeras páxinas hasta as últimas, foi un libro que levou 15 meses facer. ¿15 meses? Sí, que parece sencillo y tal, ¿no? Pero bueno, leva seu tempo. No, estas cousas levan o seu traballo. A xente pensa que non, que... Sí, sí. Pero leva o seu tempo, ¿no? Y sí, y sí, planteaba ser tamén accesible na imaxe e tamén ter bastante sentido de humor e tamén plantear moitas situacións comuns, corrientes e domésticas, porque tamén forma parte da vida, que é unha parte que moitas veces estos textos tan dedicados á espiritualidade e todas esas cosas esquecen, ¿no? Que ao final isto é o que leva a vida diaria, non vale con tú meditando no mosteiro ou onde sea, e isto é de maravilla, pero logo cando sales afora, que pasa? ¿No? En canta a cor? Tamén é como así tonos moi pasteles. Por exemplo, nas partes que tocas a India, pois, sí. Non sei, ao mellor chamaba máis a atención de que fosen cores máis brillantes, non? A India ten ese colorido, sí. esa forza, esa explosión de cores, non? E todo como moi naif tamén, como moi pastel. Tamén contribúe á búsqueda da espiritualidade, do equilibrio, tamén o tono do libro. Bueno, non sei, non creo, pero bueno. Pregunto. Digo que hasta certo punto tamén ten algo de... No, quería facer colores un pouco mate, que non fose moi chamativos, o sea, que fose sinxelo, pero ao mesmo tempo que non fose realmente infantil, no, o sea, que se vexa accesible, que se vexa... Que non meta medo, vale, pero que tampouco sexa demasiado... Lo Lailo. Sí. Pois Lo Lailo non é... No, quero dicir que non, tampouco era cuestión de meter imaxes rechamantes ou que pensaran demasiado sobre a historia. Quero dicir, non tería sentido ese texto con uns debuxos, non sei. Moi grandilocuentes. Sí, ou que tiberan moito peso, ¿no? que distraeran. Ou... E falando, bueno, cando falábamos do contido do libro, deste tema, non, que aínda que o importante non é tanto o que contas, senón como contas o budismo, a espiritualidade, o equilibrio, non son temas, como dicíamos nun principio, moi habituais na banda deseñada. Foiche difícil atopar editorial? Pues creo que non, pero foi, non foi porque fixese nada, non foi cuestión de eso que chaman sorte, ¿no? Non, mandeino a varias editoriais, mandeino aquí tamén a Galicia un par delas e non me fixeron moito caso. Despois optei por a outra salida natural do cómic, que era buscar unha editorial especiada en temas máis relacionados coa espiritualidade e eso. E de feito, saí por aí, o cómic, os delitos tenos son unha editorial inglesa, ¿no? E despois, cando xa estaba traballando con esta editorial, chamaronme os de Diablo e dixeronme, oi, que nos interesa este libro. E así foi, ¿no? Sabes, uh-huh. Que tampouco ten... Quedache contento co traballo? Sí, por parte contento. De editorial. Sí, moi contento, e aparte moi contento co trato, que son, están sempre aí, preocupanse, preguntan e tal, no. O trato moi ben, e a parte da edición está, a mí gustaba moito, era o que tiña en mente, quero decir, no. Uh-huh. Non querería outra cousa. Esta obra foi concebida originalmente en galego, pono na contraportada. O galego quedou polo camiño, editouse en español. Abandonaches a idea de publicarlo na nosa lingua? Ai, non, eu publico nas linguas que faga falta, a mí que me chamen, vamos. No, claro. No, de feito, falei con Manel Crane moi ben e tal, el dixome que lle gustara, pero, bueno, que non... Teño unha tirada moi limitada, quero decir, edita moi pocos libros ao ano e este pode ser un proxecto un pouco ambicioso, porque son 160, máis de 160 páxinas a cor, non se colla así correndo. Aparte, claro, non tiña trato previo comigo ni nada, non é cousa de decir, veña, vamos, saco xo libro, claro. Proceso largo. É un proceso, sí, que leva máis tempo. Por eso digo que realmente ao final é cuestión de sorte. Claro, tens que probar en moitos sitios e, bueno, eso, e esperar que alguén lle interese. É dicir, que dende Iquín, que non se desespere, non? A xente que manda traballos ás editoriais que sigan insistindo, que van, ¿no? Absoluto. Eu sempre digo que pero como teño comentado, que a J.K. Rowling caso se de recibir tamén notas de rexitamento, ¿no? É normal e lógico. Non podes pretender que a primeira porta que chamas se diga, oh, sí, publicaremos o libro en tapas duras. Sería raro eso. Sí, sería un pouco raro. Sería un poquinho extraño. Me pode ser. No, si de feito, tal como aconteceu con este libro, casi así, pero é excepción, diría eu. De feito, creo que é excepcional que publiquen a un autor que non ten obra en BD así. E bueno, despois desta primeira obra en BD, tes pensado facer outra? No, sí, xa está feita. Sí? Contame, sí. Que vai ser o seguinte? Non podo contar moito porque traballo con outra persona e tal, pero bueno, podo dicir que está baseada nunha conferencia dun diseñador de videoxogos e pareceme bastante interesante. Tomo polo lado fala sobre o proceso creativo. Ajá. Bueno, e para cando estará? Cando poderemos disfrutar dela? Ahora está feita, pero ahora Pero estamos no proceso de buscarlle padriños, de buscar a alguén que lle interese publicala. Bueno, pois que haxa moita sorte. Ah, por certo, que xa está en inglés tamén, non? Sí, sí. A obra Advaita, non? Desde fai 10 días ou así, se alguén ten un amigo que se lo fala inglés ou que poden, sexa. E donde poden mercala? En principio está a venta en internet, supongo que nas superficies tipo Amazon e isto, e logo editorial chamase Non-Duality Press, que está especializada nestos temas. Bueno, pois nada, pois aí quedan eses enderezos para todos aqueles que non falen español, que non lean en español e que queiran, ou que queiran facelo en inglés. Ou que teñan un amiguete en Estados Unidos. Efectivamente, en calquer parte do mundo que poden adquirir Advaita, lelo, gozar con él, sumersirse nesa experiencia personal de Iván Sende con esos viaxes pola India na búsqueda da súa espiritualidade. Iván, moitísimas gracias, que o tempo pasa voando. Gracias a vos. Hai unha xeración que descubrimos o erotismo nas interviú dos nosos pais e nos cómics de Manara dos nosos irmáns maiores. O autor italiano, mestre da sensualidade e o erotismo, creou un estilo propio inconfundible. Debuxou miles de mulleres de curvas sinuosas e cunha extraña combinación de líbido e inocencia, pero tamén de sexualidade activa e irreverente, unha muller moderna na era da liberación sexual. O señor B fai imprescindible o Click, unha das obras máis coñecidas do italiano, un grande éxito que levou o seu autor ata o Olimpo do Fumetti para formar o triunvirato do cómic italiano con dous dos autores que influíron na súa obra, Pratt e Crepax. O Click é probablemente a BD máis coñecida de Milo Manara. Foi publicada por primeira vez en 1983, en branco e negro, co título de Il Gioco, na revista Playmen italiana. A obra causou gran impacto polo explícito do seu contido sexual e sufreu censura nalgúna das súas edicións. O éxito desta historieta fixo que o autor creara tres secuelas, en 1991, 94 e 2001. As tres continuacións seguen a mesma liña erótico-festiva, con debuxo perfecto e argumento discreto. El Click foi publicado en España por entregas nas revistas Totem e Comics Internacional. A primeira historieta presenta unha atractiva pero fría muller, chamada Claudia Cristiani, que está casada cun home maior que ela e moi rico. A señora Cristiani é secuestrada polo médico da familia, o doutor Fez, que lle implanta no cerebro un dispositivo que avolve unha ninfómana cando se activa mediante un aparato de control remoto. A partires dese momento, o tolo doutor adícase a facerlle a vida imposible a Claudia, obligándoa a desatar toda a súa paixón sexual nos momentos máis inoportunos. Debido ao gran éxito desta obra, en 1985 estreouse unha película de lamentable calidade dirixida por Jean-Louis Richard, e no 1997 unha serie de 7 episodios de 90 minutos de duración. Manara, co seu persoal de buxo, de liña fina e elegante, ofrécenos un recital de belezas femininas, de corpos esbeltos e sensuais, pero o erotismo non debe facernos esquecer que Manara é un dos grandes autores italianos, cunha composición de páxina magnífica. O Click non é a obra mellor debuxada nin a de guión máis elaborado, pero é a que inventou o prototipo da muller Manara, e define o Manara máis comercial, o que xoga co erotismo e o que se divirte provocando o lector. Manara fai nesta obra unha divertida burla da burguesía, dos políticos, dos medios de comunicación e da hipocresía imperante na moralista sociedade do momento. Milo Manara é un dos debuxantes de cómics eróticos máis famosos do mundo. Naceu hai 70 anos en Luzón, Italia. Estudou arquitectura na Universidade de Venecia, onde entre fanzines e cómics underground atopou o seu camiño no mundo dos cómics. Ten un moi marcado e recoñecible estilo, e foi influenciado por Guido Crepax e sobre todo por Hugo Pratt, co que colaborou na obra Verano Indio. Ademais, tamén colaborou con mestres como o cineasta Federico Fellini en Viaxe a Tulum ou Jodorowsky en Los Borges. Metrópoles derivantes. Que a BD Galega é un paraíso de creatividade e creadores non é ninguna novidade. Levamos anos exportando talento e xurden cada vez máis iniciativas que fan que a BD teña visibilidade e chega a espazos os que tradicionalmente non chegaba. Desta volta, na Fundación Luis Seoane da Coruña, podemos gozar cunha exposición do mestre David Rubín. E o director da Fundación Luis Seoane, David Barro, achegouse ata as metrópoles, bueno, pois para falarnos desta oferta expositiva en concreto que aínda podemos gozar ata o 31 de outubro. David, grazas por estares con nós. Un placer terte nas metrópoles. Pues nada, un placer mutuo e grazas a vos por convidarme. Por favor. Bueno, falemos en primeiro lugar da exposición, que ten un título moi suxerente, non? Uh-huh. Moi definitorio do que é a obra e a forza que ten David Rubín como a debuxante, Furia al desnudo. Que o que aquel que traspase as portas da Fundación Seoane se vai a topar con esta exposición, tanto os que lemos cómic como os que non, eh? Uh-huh. No, pois eu penso que se pode disfrutar dende varios, bueno, puntos de vista, pero sobre todo que se vai a topar é verdade, non? Porque hai sobre todo un momento previo no cómic, non? Que é ese momento a lápis de casi de estado original, non? De marca de autor realmente de que un pouco os 50 orixinais que compoñen a exposición, 50 orixinais a lápis das súas dúas últimas obras, decir, penso que realmente o que ofrece a exposición é coñecer un David Rubín previo, non? É decir, algo que lle quitas un pouco toda a escenografía que pode ter ou ese efecto a veces de borrado, e nese sentido a mí me resulta moi radical, moi contemporáneo, moitas veces moito máis que nas propias publicacións, porque, bueno, ese aspecto máis duro do blanco e negro, non? É unha parte moito máis austera, en ese sentido penso que ten tamén un achegamento moito máis claro co que pode ser a potencia do debuxo en arte contemporáneo, que é algo realmente recente, non? Digamos que o debuxo saiu do armario a finais dos anos 90, sobre todo no século XXI, dentro do mundo da arte contemporáneo, algo que era moito máis de debuxo xerminal, de casi obra menor para o artista, pasou a ter, en moitos casos, pois, collendo conceptos do campo expandido que se denon antes na escultura ou na pintura para ocupar, ao mellor, a totalidade dos muros dunha exposición, pois, colleu un protagonismo que nunca tivera, non? O debuxo. En ese sentido, o mundo do cómic, algo moito máis narrado, en ese sentido, pois, creo que aínda está todavía conseguindo ese nivel que conseguiu o debuxo de realmente estar na altura que merece, non? Dentro das artes contemporáneas e na propia historia da arte. Penso que eso, esa parte do debuxo, que realmente é onde casi chegou un pouco por radicalidade. Penso que no ano 2001 foi cando o diario danés, non recordo o título, que publicou dúas viñetas de Mahoma, que crearon un conflito a escala planetaria, realmente demostrou como dúas cousas moi pequeniñas podrían ser moito máis subversivas e moito máis de axitación política e social que calquer obra de arte contemporáneo, non? En certo modo, ou calquer outra cousa de... E eran simplemente dous debuxos, ¿no? Dous pequenos debuxos. Entón, bueno, penso que esa radicalidade que se pode encontrar no mundo do debuxo como un lugar onde un artista pode facer sen, moitas veces sen nada máis de parafernalia que pode rodear ao mundo do arte contemporáneo cada vez máis complexo, cada vez máis tecnolóxico, moitas veces traballado con asistentes, moitas veces traballado con arquitectos ou enxeñeiros que lle dan forma a un arte máis espacial, pois ocupou as salas de arte e o arte político do século XXI está moito máis vinculado ao debuxo, en ese sentido podes tamén vincularse ao mundo da ilustración e do cómic que a outro que calquera outra disciplina, non? Bueno, o cómic é un arte popular moi apegado ao povo. Esta é unha iniciativa, un xeito de que entre nos museos un perfil distinto de espectador. Sí, sí. No, completamente. Esta exposición vai a continuación dunha exposición que se chamou Viaxe ao mundo de subterfuge, do sello do mundo musical independente, que, por certo, naceu a partir de editar unha serie de fanzines, non? E a partir de aí, pois, creou e levou a músicos como Dover, non? Xa a chegar a éxitos en precedentes da música independente, non? Pero, ademais, Carlos Galán, que foi o... que é o director de Suterfuge, que organizou esa exposición, é fan de David Rubín, foi unha casualidade. Posiblemente foi a exposición máis visitada da Fundación Lixoán, esta exposición de Suterfuge, ¿no? A exposición de David Rubín tamén está sendo moi visitada, o cual fala de que se están demandando outro tipo de proxectos, ou polo menos un tipo de compatibilidade de proxectos, ou mellor, digamos, dunha maneira máis seria ou dentro do mundo da arte, que é moi, ao mesmo tempo, moi... metalingüístico, ¿no? Moi, moitas veces continúa moi alonxado da xente, e de exposicións retrospectivas con moito estudio previo aí a cousas moito máis frescas e que realmente fagan que as disciplinas se crucen moito máis, ¿no? Penso que a propia estamos aquí nunha facultade, ¿no? Penso que o mundo da universidade cada vez tende a que sepamos máis e máis de cada vez menos e menos cousas, ¿no? É dicir, se faz unha conferencia un arquitecto, van só arquitectos, se faz unha conferencia de arte, van só arte, ou se faz unha cousa de cómic, van só xente aficionada a cómic. Penso que eso é o grande reto que temos os xestores culturais, poder romper esas fronteiras, ¿no? Que as fronteiras sexan ventás, que se cruce de disciplinas pois permita precisamente que a riqueza en cada unha desas disciplinas pois desborde os propios marxens e, bueno, xenere un pouco o que é a creación contemporánea, no que é algo moito máis híbrido. Podríamos pensar que o collage pode ser o paradigma do contemporáneo. En ese sentido, pois penso que tanto a ilustración como o mundo do cómic é algo que ten que estar presente obrigatoriamente nos centros e nos museos vinculados á arte contemporánea, unha vez que xa moi lonxe nos anos 60, nos anos 70, as disciplinas ou as dictaduras, poderíamos decir, pictórica e escultórica, romperon en mil pedazos con moitas outras disciplinas. Bueno, Douglas Crean falaba da necesidade de romper os muros e as barreiras dos museos, ¿no? Para que a arte... de fora a vida, ¿no? En certo modo, pois entrara dentro delas. No penso que todo este mundo do cómic, e máxime nunha cidade de Coruña coa tradición que está tendo dende aí anos, e con moitas boas intencións, que é algo que espero que chegue a bo porto con respecto ao cómic, porque queren realmente reanzar e que esa presenza veraniega do mundo do cómic sexa durante todo o ano, pois que todos podamos contribuir a iso, ¿no? Bueno, dentro das actividades ou desas interaccións que se poden levar a cabo co mundo do cómic, eu teño aquí unha apuntada moi interesante que o Museo do Louvre leva dende o ano 2006 encargando a debuxantes franceses cómics para amosar ao público o traballo que se fai dentro do museo, as obras que ali poden atopar, así como a súa historia. Coa materia prima, como acabas de decir tú, non? Non solamente en Coruña, senón no resto de Galicia que temos aquí, poderíase facer algo así, non? É decir, hai un montón de iniciativas que se poden poñer en marcha neste senso. Bueno, é verdade que sin apoio xente como Moebius, xente, bueno, Francia lle deu a algúns dos seus debuxantes un estatus que realmente, pues, bueno, casi de deuses, ¿no? En certo modo. É dicir, eu penso que o que vive Galicia con mundo da ilustración e do cómic é un realmente un dos seus potenciais creativos e artísticos indudable, ¿no? Entón, nese sentido, é algo que dende as institucións ou os críticos ou comisarios de arte temos que tentar protexer e tentar dar unha visibilidade, ¿no? Pero non só polo cómic, sino por realmente por nosotros mesmos, ¿no? Porque realmente é algo que non podemos vivir a espaldas diso, ¿no? É decir, penso que o mundo do cómic dentro do mundo da arte está, en certo modo, toda a súa historia vinculada a unha radicalidade e en certo modo a algo pionero, ¿no? Si pensamos en Lichtenstein, por exemplo, por casi ser o artista dos anos 50, 60 máis coñecido, bueno, continuou a súa traxectoria moito máis, pero penso que a mediados dos anos 50, ou principios dos 60, non recordo agora a data, decidiu colocar o Pato Donald nunha exposición na Galería Leo Castelli, que era a galería máis importante de Nova York, ¿no? Nun momento onde dominaba o expresionismo abstracto, ademais, bueno, con exposicións pagadas pola CIA, porque resultaba, pues, era un pouco ser americano, ¿no? En certo modo, en contraposición ao constructivismo ruso e todo iso. É dicir, tivo a valentía e ao mesmo tempo a lucidez de colocar eso o Pato Donald e facer dun xesto pictórico, non? Pois unha estea radical do mundo da arte que cambiou, ao meu punto de vista, o mundo da pintura, non? É dicir, no momento que el conxela un xesto, o xesto do expresionismo abstracto de pintar, ele está tornando figurativo o xesto abstracto, ¿no? En certo modo está troncando esa relación e algo que tomará moitísimos artistas para darse conta desa esa idea que había como de figuración e abstracción que realmente se perdeu, ¿no? Eu como profesional do mundo de arte contemporánea non consigo ver ningún cuadro abstracto, por exemplo, es decir, porque todo me remite realmente, por máis que estudio, e precisamente esos grandes logros se conseguiron, en certo modo, por artistas como Keith Haring, artistas como Basquiat, artistas que realmente, dende a parte marxinal do debuxo, do debuxo da rúa ou do debuxo máis ligado á banda deseñada, no caso de Lichtenstein, pues conseguiron ampliar o contexto do mundo da arte ata lugares que ata entón eran impensables, ¿no? E de seguir por este camiño na Fundación Luis Seoane, isto é únicamente un... Non, vamos a ver, non é unha cuestión de facer unha historia por disciplinas, pero sí que bueno, unha das cousas que estamos traballando en un arquivo de creadores onde precisamente se mistura todo eso para que alguén, un arquitecto que quera coñecer, pues, unha selección de 15, 20 arquitectos máis xoves, contemporáneos, que estén facendo algo fresco, non é cuestión de idade, senón de frescura, pois se den con xente do mundo da ilustración, con xente do mundo da arte contemporánea, con xente do mundo do deseño, que é outro gran olvidado, ¿no? O deseño gráfico, sobre todo, é un gran olvidado da historia da arte e tamén dos lugares dos museos, ¿no? Eu defendo a Luis Seoane, que era un grandísimo diseñador gráfico, e precisamente pues me vexo con pena que nunca se tivera feito prácticamente talleres ni exposicións de diseño na propia fundación, cando é algo que está nos propios estatutos, ¿no? Pero sí, a idea é completamente defender iso, defender esa hibridación e traballar en rede tamén con outros museos para que eso poda facerse, ¿no? Bueno, eu teño unha curiosidade. Dentro da exposición, a parte dos orixinais, non? Dos lápices de David Rubín, de Beowulf e de Aurora West, podemos ver uns monequiños, non? Unha selección desa colección de monecos que ten David Rubín, que, bueno, por aí tamén podemos ver, non? Cales son as súas influencias e cal foi, non? De onde bebeu David Rubín? Completamente, non? O que vemos é todo é o paso previo, non? É dicir, o paso previo, ese contexto, neste caso persoal, que dá orixe ao seu imaginario e o paso previo a chegar a cousa, a facerse realidade, ¿no? Os debuxos a lápiz, todo iso. E tamén previamente, quero decir, e debo decir, que esta exposición se enmarca nun festival, ¿no? Que é o festival FKM, antes Frigmacine, que bueno, que é algo que xa se desenvolvía en, entre outras institucións na Fundación Liceo Ane. En este caso, bueno, había normalmente pues un, ademais de a videoreguei, fai unha serie de actividades que vinculaban pues a xente do mundo da música, a xente do mundo do cine, a xente do mundo da ilustración, con pequenas exposicións, ¿no?, que querían facer de 3-4 días, ¿no? Entón dixen, bueno, a mí isto me parece unha pérdida de tempo en certo sentido, ¿no? Vamos a facela xa con un mes e medio de antelación, realmente otorgarlle o artista, en este caso David Rubín, o que merece, ¿no? Sí. Non unha exposición de 4 ou 5 días como algo anecdótico, senón realmente que se poda disfrutar de esa exposición e que en vez de comenzar co festival se xa casi o feche do o peche do festival, ¿no? Entón, nese sentido, pois agradecer ao festival toda a vinculación que tivo e realmente é algo que manteremos no tempo, pero que tamén teremos unha vinculación como hai a intención por parte da Concellería de Cultura de Coruña, do seu concelleiro José Manuel Sande, de facer esa cita, como digo, veraniega do cómic, pois algo que sexa absolutamente duradero no tempo con distintas actividades ou distintas exposicións ou calquer formato, pero que, bueno, que algo que xa é suficientemente coñecido e que fala da cidade e da cultura da cidade, non? Penso que na Coruña o cómic non é marxinal. Non. Bueno, David, moitísimas gracias. Bueno, lembrar soamente que ata o 31 de outubro ainda temos oportunidade de achegarnos ata a Fundación Liceo Ane para ver esa exposición e ese bonus track que nos deixou David Rubín nesas paredes maravillosas. Sí, sí. Que vai pasar con eso? Vai a desaparecer? Eso é efímero? Arte efímera? Ese é un problema da propia historia da arte cando o contexto se convirte en contenido e os muros fan este tipo de debuxo expandido. Pois, bueno, a duración é duradera por moi pouco tempo, por eso convidamos a todos a poder vir antes de que, sí, señor, de que desaparezca esa obra de arte, que ademais é unha cousa excepcional, é ver a David coa velocidade que, sí, ¿no?, que o fixo é en o momento que o fixo e como é o resultado, ter a oportunidade tamén de ver o proceso foi a verdade que espectacular, pois penso que é unha ocasión que non debemos desperdiciar. Pois invitamos a todo o mundo a que se acheguen ata Coruña, ata Fundación Liceo Ane. David, moitísimas grazas. Nada, que gracias, non sexa a derradeira vez que pasas polas metrópoles. Grazas. Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante. E chegamos á parte final, logo é o tempo dos libreiros. E xa está aquí conosco Javi, dende a Gata Tola, para recomendarnos as novidades editoriais máis interesantes que os se veñen cargadiñas. Antes de nada, Javi, hola. Hola. Benvido a esta nova tempada. Gracias. Que janiñas tiñamos xa de terte na mesa, Dios mío de mi vida. Sí, se me ha hecho deshecho el hueco del, ¿sí?, del asiento un poco. Ay, bueno, caramba, facémolo outra vez, non te preocupes. Tengo pregunta. Ay, bueno, señor Beo, uy. Antes de entrar en materia, que lle quere preguntar a Javi? ¿Qué pasa con Fran? Esa portadaza. A polémica da semana na BD. A mí isto me parece como lo de las patatas del pulpo, ¿sabes? ¿Qué te parece el color que tienen las patatas del pulpo? A mí, bueno, pues es una portada. Yo creo que lo que se ha montado es que los dibujantes que han salido a defender nada, ¿no? ¿Qué había que defender? Nada. Un montón de gente que dice, no me gusta, qué malo es Frank Miller. Bueno, pues que lo digan, Frank Miller estará preocupadísimo. Yo no sé, a mí no me parece que esté mal la portada. Bueno, está bien, es Frank Miller, yo qué sé, tiene que... Diga, ¿a vosotros qué os parece? ¿Os gustó? A mí no me gustó. Yo que dijo, por el efecto de ser Frank Miller hay que decir, bueno, sí, está todo muy bien. Más que el hecho de Frank Miller, creo que es el hecho de que como es internet hay que decir que está mal, ¿no? Claro. Internet lo que se hace es poner a parir las cosas. Yo creo que o lío veu más que por decir que gusta o no gusta, porque algún dicho descalificó, digamos, a Frank Miller. Gruesamente. Sí, a mal Frank dibujada, Miller. ¿No? Está mal dibujada. Esto seguro que si Frank Miller quisiera hacer otra cosa, yo creo que hace lo que quiere, lo que le gusta, ¿no? Sí, hombre, sí, te no. Yo siempre, es una cosa que tengo siempre en la tienda, que digo que a mí las caras de Kirby me parecen cromañones. Digo, toda esta gente a mí me parecen todos, no sé, eso, primates, pero la fuerza que tiene Kirby, eso, ¿quién lo va a negar? Y Frank Miller es un poco eso. Yo entiendo que igual no es el dibujante más anatómico del mundo, pero la fuerza que transmite y eso, te puede llegar o no, pero bueno, es lo que lo hace personal, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo en todo? Estamos de acuerdo, sí. ¿Qué nos traes, Javi? Moita cousa boa, que estás entusiasmado. Sí, sí, empezamos por esto. Mira, esto Leña. Es súper rápido. La Secret Wars, porque están ahora ese nuevo evento brutal de Marvel, ¿no? Que hace 30 años se hizo el evento de la Secret Wars, que fue como un crossover increíble. Y a mí me llama mucho la atención porque esto es casi un anticrossover. Todo lo que implicaban los crossovers antes de juntar un montón de autores, todas las colecciones influyendo en todas las colecciones, entonces como atando un poco a los creadores, a decir, no, esto va a ir por aquí vosotros, pero tenéis que ajustaros a estos. Y con Secret Wars han hecho lo contrario. Lo que han hecho es partir las series, montarse una historia de universos que están chocando, en donde cada colección va independiente y darle libertad a los autores. Y yo estoy súper contento con esto. Porque hay muchísimo donde elegir y muy diferente. Historias completamente cómicas, de pues, bromas con superhéroes y nada más. Hay cómics de leches, leche va, leche viene. Hay futuros posapocalípticos, hay cosas como de vaqueros. Es una pasada. Estoy muy contento con Secret Wars. Si habléis de superhéroes de pequeño, hay cosas para ti seguro. Y luego traje el de la espada salvaje de Conan, porque el nuevo coleccionable del planeta, en la tienda estamos súper sorprendidos con él. Es una edición estupenda. La primera vez que se publica la espada salvaje de Conan cronológico, o sea, por orden en nuestro país, que es la leche. Han restaurado la edición, 8 pavos el tomo. Y bueno, va a ser una colección muy larga, pero los 15, 16 primeros números van a ser la pera limonera. 8 euros, dis. Cada tomo. Sí, sí, sí, no, co- no, pero coleccionable. 8,99. Tengo una chuleta, 8 pavos. Según, el primero hubo 3 pavos, el segundo y el tercero 8 pavos, pero 8 pavos ahí. Según Javi, la mejor edición que se fijó de este... Uh-huh. De esta obra. Sí, sí, sí, sí. Es la que hay. Aparte, nunca se compitió. Antes, cuando la anterior que había, la de los tomos rojos, esa que habrá visto mucha gente, faltaban las historias largas que se habían metido en los superconas, se saltaban números porque eran desordenados. Y aquí, lo único que han quitado es el relleno que se metía en la edición americana cuando el dibujante no llegaba. Es una pasada. Conan, mola. ¿Por qué fan as editorias estas cousas? O sea, ¿qué lle pasa pola cabeza a un editor para mutilar obras, cambiarlas? Ahora editamos esto, quitamos supongo estas páginas. Supongo que después de 20 años mutilándolo pueden decir, te lo vendo otra vez. Claro. Yo mira que tengo Conan repetido, no te lo imaginas, No te lo imaginas. Tengo historias de Conan 4 veces. Vale. Pero bueno, eso es como también el fetiche del planeta. Yo creo que esto solo ha pasado con Conan y aquí. Con Conan han hecho lo que han querido, es una pasada. Bueno, pues esta, la espada salvaje de Conan. Y a precio muy asequible, que eso hay que decirlo, para tirao. Que se desanime. Sí, sí. Tirao, 8 pavos. No das leído, gastas los 8 pavos semanales o quincenales, no das leído todo lo que te viene. Bueno, avanzamos, que hay cosa rica, que venga, hay caviar. Veña. ¿Por qué? Empezamos por este. Veña. Taylor Cross, vale. Bueno, pues llegó aquí la segunda entrega de Taylor Cross, ¿no? De Bruno y Nuri. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo. El primero ya me gustó, pero este segundo es está medio camino entre la leyenda del indomable, encerrado, algo así, ¿no? Me desearía más en elogios, pero la sombra de Parker es alargada. Pero bueno, es mi segundo cabrón favorito. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿De qué va esto? A ver. Pues ya te digo, al Tyler pues le pasa algo y acaba en un campo de estos de trabajo, ¿no? Como la de Paul Newman, igual. Lo que pasa es que no tiene ese tono cómico, no lo tiene. Por eso me he ido un poco hacia encerrado, porque lo están fastidiando bien. Y de ahí tiene que salir el tío. Aparte tiene muy interesante un segundo final. Al final del cómic han metido unas páginas con el primer storyboard del final. Y el autor te cuenta un poco de... Bueno, claro, está aquí metido, le pasan las putadas y se escapa. Pero él vio que eso no era suficiente y cómo fueron trabajando la huida y que... ¿No? La parte de la huida fue tan dura como estar allí dentro. Muy bien, muy, muy entretenido de leer. O dibuixo súper chulo, ¿eh? Súper chulo. Súper chulo. O primeiro tomo xa era unha verdadeira maravilla. Este autor es una pasada. Este es una pasada. Estéticamente me gusta mucho. Yo creo que ahora le han cogido un poco más el punto al personaje. El otro álbum estaba bien, pero bueno, igual tenía un poco altibajos, un poco de los capítulos un poco... Bueno, era una sensación rara al leerlo y esto va mucho más fluido, ¿sabes? Creo que le han cogido el puntito. Gráficamente impresionante. Sí, una amplia gama de cores, de... Sí, sí, sí, sí, está súper chulo. Bueno, pues ahí está. Tyler Cross, de Nuri e Bruno... De D-Books. Sí, 18 pavos. Segunda, tercera recomendación de hoy. Venga, traje Locan Key de Joe Hill porque acaban de sacar... Esto es el último tomo, pero me lo he traído porque se nos ha agotado el integral nuevo que sale en la tienda. Esto es, ¿cuánto vale ese tomo? $19.95. Ahora va a salir en 2 tomos gordos de... Lo tengo por aquí apuntado, 40 pavos. Ah, bueno. Y trae cada tomo 3 álbumes de esos. Ah, no, no, ven. No, pasa que son los 40 pavos que siempre asustan, pero yo creo que está guay de precio. Sí. Terror e intriga de lo más guay que me he leído en años. Mira que me ha costado, ¿eh? De hecho, yo no me lo he leído hasta esta edición porque el dibujo me parece feísimo. El tío este lo está petando en Estados Unidos, pero a mí no me gusta. Entonces no lo estaba leyendo. Ah, no me gusta. Pero me lo he leído... ¿Pero qué no te gusta? En la pinta. Ah, la pinta. Sí, la pinta. Es como que a mí el dibujo no me pega con... No me pega con la historia y luego todo me parece que está muy zoomeado. Aquí ya no se nota tanto, pero en los primeros álbumes es como todo muy cerca, todo muy grande. A mí me sobran cuerpos por ahí. Yo creo que la gente tiene las cosas muy grandes en este cómic. Y muy interesante. Atención, ¿eh? Titular. Pasada. A xente ten as cousas grandes neste cómic. Sí. Vale. Es una pasada. Es terror del guay, yo creo. Muy entretenido, ¿no? Aparte que es un género que a nosotros esta parte nos pregunta mucho y es difícil encontrar algo que no tenga muchos años y que sea más... ese asunto de la sorpresa final de ¡chon! Eso te asusta, no. La intriga continua de qué demonios está pasando aquí. Hay que decir que de casta lleven o galgo neste caso, porque o guionista Joe Hill é o fillo de Stephen King. Sí. ¿Ah, sí? Mira, tiene también ese rollo de que yo lo considero muy propio Stephen King, del punto sobrenatural y niños por ahí metidos, ¿sabes? Algún niño metido por ahí en medio que él ve todo el cuadro y los mayores que no, va un poco por ahí también. Espero que sea el cómic de las Navidades. ¿Prezo? 40 pavos, un tomo. Ah, bueno, tomo o... Sí. Este de 19,95, xo dixemos. Lock and Key, Alfa sí, y Omega. Que se mete en una casa, os cuento un poquito. Venga. Hay una familia que se tiene que ir para una casa, da igual por qué, las circunstancias, ¿vale? Se tienen que ir para allí porque les ha pasado una putada muy grande. Y en esa casa hay un montón de puertas y un montón de llaves. Y cuando abres una puerta con según qué llave pasan cosas raras, pero cosas muy raras y muy locas, ¿eh? Y da miedo. Muy bizarro, pero está muy bien. O que ten que ser un justo ir a cena de Nadal na casa dos King, ¿no? Porque joder, macho. Sí, teño unha fixación cos nenos, non poña un neno na súa historia con nenos, cos payasos, cos cos bichos, con... É certo. Bueno, pues aí está Lock and Key, Alfa y Omega de Joe Hill. Gabriel Rodríguez. Basil y Victoria. Es otro que no me quería leer por la pinta. ¿A ti qué te parece? Un tocho. Sí, pero bueno, me parecía un rollo más juvenil, ¿sabes? Sí, lo vi y dije yo, esto es... Más pequechos, ¿no? Sí, no. ¿No? Sí, pero no. No, estos tíos son dos huérfanos en Inglaterra victoriana, ¿no? Es como si la intención fuera hacer algo juvenil, pero como que el ambiente no te lo permite, ¿no? Entonces aquí nos van a contar un poco, bueno, se van a cruzar estos dos huérfanos, se cruzan con Jack el Destripador, se cruzan con Sherlock Holmes y el Dr. Watson, nos cuentan cosas que no sabíamos, ¿sabes? Porque todos tenemos una imagen muy idealizada de Watson, pero esta gente nos cuenta la verdad, que hubo detrás de Jack el Destripador, todo muy bien, muy interesante de leer. Y luego, pues nada, los personajes a mí me han gustado mucho. Basil es, bueno, pues un niño que se dedica a sacar dinero donde puede, mayormente cazando ratas y vendiéndolas para peleas de ratas o para sabe Dios qué cosas. Pero bueno, si hay oportunidad de conseguir algún chelín más, pues ahí lo va, ¿no? Tengo un aire a Oliver Twist. Efectivamente, estaba pensando, sí, ¿no? En esa historia Inglaterra, de Dickens, ¿no? Sí, Dickens anda por ahí también. Sí, victoriana y todo esto. Sí, y luego señor. Victoria, pues es una niña que, bueno, intenta... Yo a mí me da la impresión de que el personaje lo que intenta es ser más adulto de lo que puede, ¿no? Las circunstancias lo obligan a... intentar ser mayor y comportarse como un adulto, pero al final siempre hay lo de dentro, ¿no? La impulsa a lo que es una niña. Muy bonito, me está gustando mucho, no me lo acabo todavía. Bueno, Basil y Victoria, de Jan and Edith, de Ponemon, ¿prezo? Precio de este, 39 pavos. Bueno. Aquí han metido 4 álbumes, creo. Ah, amigo. Inda nos quedan 2. Venga, súper rápido. El Pinocho, esto es una reedición, ¿vale? Amigo, yo tengo aquí Pinocho. La tapa dura, que es la primera edición que tengo yo, porque se nos acabó la otra. Pero la de tapa blanda, que es la que han sacado ahora, la han sacado por 27 pavos, La Cúpula. Una pasada, Pinocho. Joder, muy bonito. Qué chulada de edición. Esto muy delicatessen. Una delicatessen. Muy bonito, sí, sí. Aquí el Winslow coge al Pinocho y lo... Y le da 4 vueltas. Sí, lo arrastra un poco por el fango de la sordidez, ¿no? Sí, la cosa se pone sórdida que flipas. Oh, pero eso es una premisa bastante chula, hombre, ¿eh? Claro, esto está muy bien. Porque Pinocho, bueno... Pero bueno, esto desde luego es bastante bizarrillo. Uh-huh. Y bueno, yo estaba muy expectante a ver si lo reeditaban, porque a mí fue un cómic que me gustó mucho y es de estas cosas que se van y no entiendes por qué no reeditan. Incluso la gente pregunta por él. Y bueno, gráficamente es espectacular. Los que les guste eso de un cómic bonito a primera vista, yo creo que este es una pasada. Está Tiene páginas bien. Que parecen sí, carteles, sí, ¿eh? Efectivamente. Okay. Es súper chulo y aparte está muy bien editado. Ha sido papel. Es una pasada edición. Sí, merece muchísimo la pena un mashup. Yo creo que ese es una pasada. Bueno, a Cúpula siempre fai ben as cousas, porque casi siempre, sí. Fai ben as cousas. Sí, yo creo que ¿no? sí. Sí. Yo creo que sí. Pues ahí está, La Cúpula, ese Pinocho de Winslow. Me parece, sí. ¿Eh? Winslow. Winslow, sí. Bueno. ¿Qué precio? El Pinocho, la nueva edición, 27 pavos. Bueno, no está nada mal, no es nada caro, sí señor. Por último... Traje el grande contra la sombra. Porque esto es apetite mío. Te mola mucho. Sí, sí, a mí esto me da ganas de copa y coñac, pero no, ¿sabes? ¿Y puro? El puro también. Es que no le doy esas cosas, pero me apetece, ¿sabes? Sí, ¿no? Quiero, por Dios. Sí, la sombra es el Batman malo, ¿sabes? Es el Bruce Wayne cabrón, dueño del crimen... Y nada, pues una historia de aquí de gángsters, ¿no? Porque hay aquí un desplazamiento temporal. Suena fatal, ¿verdad? Nada, es para juntar un poco los personajes. Entonces es un Grendel contra la sombra. Pero, bueno, creo que... lo bueno de esto creo que es la sombra, precisamente. Que es un personaje igual más conocido que Grendel. y sí que ya nos puede hacer una idea del tono de la historia. Y yo creo que el tono de la sombra le va muy bien a Grendel, ¿eh? Realmente, aunque sí que Grendel está más avanzado en el tiempo que toda esta parte de... ¿Esto qué años? ¿60? ¿Los 50? Sí, 50. Sí. Vale, pues Nueva York, años 50 y estas cosas. Sí. O menos. Pues 40, 30, esta cosa de gángster, alcohol, estas cosas. Bueno, ¿no? A sombra ley seca. Una década de los 30. ¿Ley seca eso qué año es? ¿Eso sabéis vosotros? Los 30. Sí, pues, los 30. Pues sí. Eso es entonces. Los 20, 30. En plena ley seca. Y claro, Hunter Rose, el Batman malo, ¿no? El Bruce Wayne chungo, el Grendel, que viaja al pasado y se encuentra que tiene todo eso ahí para mandar en 3, 4 días, mafiosos se toman por saco y ya estoy mandando yo aquí en todos. Y la sombra, la Mon Craston intentando hacerle frente, claro. Claro, y ahí pasan el rato, ¿no? Sí, ahí pasan el rato. Pero bueno, yo el Grendel es un personaje estupendo que hay que acercarse, yo creo que hay que probar algo. Y bueno, esta historia está muy bien. Y a sombra también un buen personaje que do que bebeu algo Batman también. Algo también, sí. Sí, algo, ¿sí? Algo, sí, algo copiaron ahí los autores de Batman de la de este sombra. Personaje, sí. Uh-huh. De la sombra hay una película infame de un dos irmãos Baldwin, no sé caso. Sí, pero la pinta es guay. La película no mola, pero la pinta... Eu vina fai pouco, bueno, vina fai moitos anos, tiña un recordo de esta peli e tal, e vina fai pouco, é infame, de esas pelis infames que existen de superheróis, pero bueno, vale a pena tamén. Sí, yo la peli me parece así muy chunga, pero la pinta de la Mon Cranston mola la nariz, como se la larga la cara cuando hace de la sombra. A mí me, la sí. Pinta la creo que está bien conseguida. Bueno, pues ahí está, Grendel versus la sombra de Matt Wagner. Matt Wagner, Planeta Comic. ¿Y esto qué precio, canto? Con... El de la sombra vale 18,95. Bueno, pavos. Está bien también. Así que, bueno, pois penso que temos xa onde escoller, unhas novedades ben sabrosonas e de cara, pois eso, a estas datas que se achegan, así que se queredes facer regalos ou regalarvos a vos mesmos boa lectura, pois isto que nos recomendo vos e Javi é caviar pero de beluga. E lo que se nos quedou en el tintero, que hai cosas que, Dios mío, hemos acabado con Miracle, hemos acabado con el Ojo de Halcón, Bueno, pero xa falaremos de eso. Estos meses una pasada. Bueno, pois xa falaremos, haberá tempo, Javi. Ha reeditado la Liga, mima, la Liga del Sombrero, que dije, lo voy a decir, lo dije, han reeditado la Liga del Amor que estaba agotada. Caramba. El primero, el segundo y el Black Dossier. Bueno, pues falaremos de eso con tempo antes do Nadal, prometido. Moitísimas gracias, Javi. Nada, vosotros. Veña, ata a vindeira ocasión. Hasta luego. Me echaron droga delirante en el Colacao. Con Iván Sente tamén viaxamos. Advaita é unha obra intimista na que conta os seus viaxes ata India para atopar o seu camiño interior a través da meditación. Unha BD que sorprende polo seu guión e polo seu debuxo de cores vivos. O señor B trouxo ata os imprescindibles El Click, unha obra que é herdeira da Valentina de Crepax, pero que superou a esta en popularidade e fixo do seu autor un dos máis recoñecidos debuxantes eróticos do cómic mundial. A Fundación Luis Seoane proponos coñecer a arte que agochan as tintas coa exposición Furia al desnudo, Los lápices de David Rubín, unha cita ineludible para os amantes da obra de Ourensán e da BD da nosa terra. Na parte final, Javi de Agatatola, que fixo un alto no seu estudo do Bushitaka para nos recomendar con vehemencia e verbo grácil as novidades. Seguídenos no Twitter en @metrópolesd ou en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, le de banda deseñada, incluída a que vende fora, que o cabalo de Troia son os impíos e fariseos que están entre nos. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada, narrado. Quando engordengo, dou um tirau e venho assim. Quando engordengo, dou um tirau.